Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest wtorek, 3 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dziś decyzja sądu w sprawie aresztu dla dwóch obcokrajowców podejrzanych o zabicie 21-latka Wełku. Po zamachu w Stambule tureckie władze zapowiadają, że nie dadzą się zastraszyć i dalej będą walczyć z tak zwanym państwem islamskim. 4 takie same pojemniki na śmieci w całym kraju. Za chwilę o zmianach w segregacji odpadów. Tunezyjczyk i Algierczyk usłyszeli zarzut zabójstwa 21-letniego mieszkańca Ełku. Dziś sąd ma zdecydować, czy obcokrajowcy trafią do aresztu tymczasowego. Wniosek w tej sprawie jest już w sądzie. Zatrzymanym grozi dożywocie. 21-letni mężczyzna zginął w sylwestrową noc przed barem z kebabem w centrum miasta. Przyczyną śmierci była rana kłuta klatki piersiowej. Wyniki sekcji zwłok przedstawił prokurator Wojciech Piktel. Stwierdzono 3 rany kłute. Jedna rana jest najpoważniejsza, która dotyczy klatki piersiowej. Ona przebiegała bezpośrednio do serca i właśnie ta rana spowodowała śmierć pokrzywdzonego. Wieczorem ponownie doszło do incydentów przed barem z kebabami. Zebrała się tam grupa kilkudziesięciu osób. Policja podała, że zatrzymany został 25-latek, który rzucał w stronę lokalu kamieniami. Już jest spokojnie, na chodniku palą się znicze. O godzinie 18 biskup ełcki Jerzy Mazur odprawił mszę w intencji zabitego Daniela. Po nabożeństwie niespełna setka młodych ludzi przeszła ze zniczami pod bar. W pobliżu czuwają policyjne radiowozy. Funkcjonariusze zapewniają, że wszystko mają pod kontrolą. Relacjonowała Małgorzata Zbrożek z Polskiego Radia Olsztyn. W niedzielę w miejscu tragedii doszło do zamieszek. Zatrzymano 24 osoby, które brały udział w ulicznych burdach. Doszło także do próby podpalenia mieszkania, które wynajmował Algierczyk. Sprawę wyjaśnia policja. Tureckie służby są bliskie zidentyfikowania zamachowca z nocnego klubu w Stambule, poinformował o tym wicepremier Numan Kurtulmus. A wcześniej turecka policja zatrzymała 8 osób, które mają mieć związek z niedzielnym zamachem, w którym zginęło 39 osób, a 65 zostało rannych. Do ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. Zdaniem tureckich władz był to odwet za zaangażowanie Turcji w walkę z dżihadystami w północnej Syrii. Wicepremier Kurtulmus zapewnił, że jego kraj nie da się zastraszyć. Przesłali nam wiadomość, będziemy was nękać w nowym roku. My też mamy dla nich przesłanie. Znajdziemy wasze kryjówki. Nasza odpowiedź będzie zdecydowana i zwycięska. Wolą Allaha i siłą naszego narodu rzucimy ich na kolana. Klub, w którym doszło do zamachu, położony jest w europejskiej części Stambułu nad Bosforem. Jest popularnym miejscem wśród młodzieży, a także artystów i obcokrajowców. Wśród zabitych jest co najmniej 27 cudzoziemców, w większości z krajów Bliskiego Wschodu. Spokojny początek roku na rynku walutowym. Wartość złotego wobec głównych walut nie zmienia się znacząco. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przyznaje jednak, że 2017 rok będzie obfitował w wydarzenia, które mogą powodować silne wahania naszej waluty. Już w styczniu, jeżeli chodzi o czynniki lokalne, mamy decyzję dwóch agencji ratingowych, to jest dokładnie 13 stycznia, które mogą mieć bardzo duży wpływ na notowanie złotego. 20 stycznia mamy objęcie przez prezydenta elekta Donalda Trumpa stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych i tutaj dużym znakiem zapytania jest jego polityka. A w kolejnych miesiącach mamy między innymi prawdopodobne rozpoczęcie procesu Brexitu. Niepewność na rynku walutowym. Według ekspertów będą też wzmagały zaplanowane na ten rok wybory w kilku europejskich krajach, Francji, Holandii i Niemczech. Ministerstwo Środowiska ujednolica system segregacji odpadów. Od lipca w całej Polsce będziemy wyrzucać śmieci do 4 pojemników: na papier, szkło, tworzywo sztuczne i metal oraz odpady biodegradowalne. Tworzywo sztuczne, plastikowe butelki, foliowe opakowania po różnych produktach. Wrzucamy je do pojemnika w kolorze żółtym. Puszki po napojach metalowe również będziemy wrzucać do pojemnika o kolorze żółtym. Papiery różnego rodzaju wrzucamy do pojemnika oznaczonego kolorem niebieskim. Szklaną butelkę do pojemnika oznaczonego kolorem zielonym. Po zjedzeniu jabłka ogryzek wrzucamy do pojemnika oznaczonego kolorem brązowym. Mówi Magdalena Gosk, dyrektor Departamentu Zarządzania Odpadami w Ministerstwie Środowiska. Wiceminister Sławomir Mazurek zaznacza, że do tej pory samorządy miały dowolność w sposobie zbierania śmieci. 600 gmin niestety stosuje dzielenie odpadów na odpady suche i odpady mokre, co nawet nie jest uznane za segregację. Tu jest taki przykład bardzo wyraźny Warszawy, która w ten sposób segreguje suche, mokre szkło, co powoduje, że Warszawa w takim rankingu europejskim plasuje się na przedostatnim miejscu, jeśli chodzi o recykling. Gminy będą miały 5 lat na ujednolicenie kolorów pojemników. To był serwis Trójki. Wtorek pochmurny, najwięcej przejaśnień na południu, ale tam oraz w centrum miejscami przelotne opady śniegu, na północy śnieg z deszczem. Termometry pokażą w Augustowie i Rzeszowie minus 2 stopnie, w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie i Olsztynie minus 1, w Bydgoszczy 0, w Poznaniu i Wrocławiu plus 1, w Trójmieście 2, w Szczecinie 3 stopnie. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. So, so lily, lily, so tenderly, tenderly when my and my dreams left them, seeming fake, fade in dark with sun in agri. Your white of the dream of the dream of binding my head with my head while enclosed in your violet grace. So lily, so tenderly, when my dreams reflect them, seeming fragrant. Ten odgłos na końcu nagrania Julie Holder pasuje idealnie, zarówno jeżeli chodzi o dźwięk, jak i tempo, do tego, w jaki sposób starzeje się i zanika ta maleńka choineczka ustawiona w naszym trójkowym studiu, mnóstwo spadających igiełek. I tak właśnie mogłyby brzmieć, gdyby były odpowiednio nagłośnione. Dzień dobry, dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska, 10 minut po północy, rozpoczynamy nasze nocne spotkanie w programie PS. To jest spotkanie, które, no tak jak zwykle w audycjach autorskich, podążać będzie za tym, co w danym momencie autorowi wypełnia głowę, a moją głowę wypełnia poszukiwanie ładu, poszukiwanie wszystkiego, co dałoby odpoczynek oczom, głowie i duszy. Thank you. Najpierw nagranie Time Eater, a potem Metal Bird z albumu Gold Pandy. Tak porządkując, to Julia Holter tym nagraniem Soul Lily z kruchym, pięknym i idealnie zagranym zapowiada wydanie płyty, która ukaże się w marcu. Cała została zarejestrowana na żywo, cokolwiek to oznacza w dzisiejszych czasach. No ale trzymam kciuki za to, aby każdy kolejny utwór brzmiał chociaż w połowie tak dobrze, tak wspaniale jak Soul Lily. Gold Panda to płyta także wydana w roku 2016, ale nie będę dzisiaj przypominała dat i nie będę epatowała rozmaitymi liczbami, ponieważ poszukuję ładu w przestrzeni, w życiu, a także w muzyce. To poszukiwanie i także utwór zatytułowany Metal Bird ma duży związek z podróżowaniem, bo nic tak nie robi wspaniale głowie, jak przeniesienie się w inny kontekst, w inne miejsce. A jeżeli jeszcze mamy szczęście przenieść się tam, gdzie oczy odpoczywają, a ład jest naturalnym stanem, przynajmniej ten, w którym człowiek musi się poruszać albo może się poruszać i żyje, no to wtedy naprawdę możemy wygrać nowe nastawienie, nowe skojarzenia i wiele, wiele wolnego miejsca w głowie. Tak więc poszukując tego, co pasowałoby do mojej wyprawy metalowym ptakiem, który na szczęście nie spadł i wylądował tyle samo razy, co wystartował, to dzisiaj przewijać się będą przez nasze spotkanie takie, myślę, czarno-białe obrazy, które można byłoby skojarzyć z filmami, może nawet konkretnymi filmami jak Rzymskie Wakacje czy Dolce Vita, bo to są takie obrazy, w których nie tylko zapisano miasto, w którym właśnie teraz jestem zakochana i myślę, że ta miłość nie przejdzie mi do końca życia, ale też przynoszą rozmaite, ciekawe spotkania. Spotkania tego, co klasyczne, z tym, co nowoczesne, spotkania tego, co stało się potem ikoniczne, z tym, co ikoniczne stać się nie mogło i tak dalej, i tak dalej. We'll be right back. Najpierw Maciejewski, Piotr, wspólnie z Borysem Dejnarowiczem jako CNC, a potem Meeting by Chance od Marcina Cichego. Człowieka, który opętany jest przez technologię, ale jest idealnym bohaterem dzisiejszego naszego spotkania, bo przecież opętanym będąc przez technologię i świetnie poruszając się w tym świecie, który pozwala produkować muzykę na wszelkie sposoby, ma niesłychane ucho do klasycznych dźwięków. No i sama przygoda skalpela z tym, co było i było wykorzystywane także do tego, aby tworzyć nową muzykę, jest tego najlepszym przykładem. nagranie w wykonaniu duetu Skalpel. Nagranie zatytułowane Breakout, co zresztą można Breakout to zespół, co można sprawdzić na stronie polskieradio.pl/3, znajdując zakładkę audycje, a tam dwie litery PS, a za chwilę także na Facebooku, gdzie PS gra. Więc to nagranie było wykonywane na żywo w ten sposób w 2014 roku podczas koncertu w Berlinie. Może ktoś był, może pamięta, może obudziły się jakieś wspomnienia. To ja teraz budzić będę wspomnienia przy okazji muzyki z płyty, która nie opuszcza mnie od 2 dni, czyli od momentu, jak udało mi się szczęśliwie wylądować i stwierdziłam, że jednak ta kupka płyt czekających na przesłuchanie będzie posłuchana. I wielką radość sprawiła mi muzyka odkryta na albumie zatytułowanym Primitivo. Na okładce takie właśnie naskalne rysunki, czy też sugerujące naskalne pochodzenie rysunki, a przy instrumentach Antoni Gralak, Marcin Oleś i Bartłomiej Oleś. naprawdę można odlecieć wprost z taką muzyką, albo w tereny czy w rejony wyznaczane przez tytuł płyty i jej okładkę, Primitivo, albo też w takie, które po prostu wyzwala nasza wyobraźnia. Oleś Brothers i Antoni Gralak, utwór Swazi, którym zaczynają swoją opowieść w 10 odcinkach, ponad godzina muzyki, w dalszych odsłonach, czy w kolejnych utworach równie dobrej. Może jeszcze dziś wieczorem zdążymy, właściwie dziś nad ranem, dziś w nocy posłuchać jednego utworu. Jeżeli nie, to z pewnością w kolejnych wydaniach naszych nocnych spotkań. Ja szczerze mówiąc, bardziej od tych takich naskalnych rysunków, chociaż naoglądałam się starożytnych zabytków, a właściwie starożytnych ruin, nie tak jednak starych, aby oglądać pierwsze rysunki człowieka, który uczył się dopiero malować. Wolałabym skojarzenia, które mogą też być czarno-białe, ale jednak dotyczą historii takich, które zostały spopularyzowane przez filmy. A zatem on i ona i coś się musi wydarzyć. I'm trapped, get me out of here. Are you a volunteer? Collaborating with Polish musketeers is the third sphere, hibernating in the atmosphere, resurrected to re-engineer. With tunnels of echoless ears, muddy waters crystal clear, in a transparent frontier. But retina so worthless when imagery does not appear. Reflections of insincere fear premiere as I hop a leap years, steer, persevere until unknown obstacles interfere. Scalpels in your ears, gentle touches on your forehead as you leave. The dawn endears it from your ears, rewrites the spawn of tears. Peace in mind, the price is paid when people ponder fears. I'm trapped here. Oh no, get me out of here. When today time has stopped and taken you hostage in your own block, you are judged by a system who doesn't even know you exist. Judged by people who don't even know what a problem is. Twisted intelligence, and you wonder what's the consequence. You have a voice of reason, yet you wither in silence. Take radiation and rearrange the ion exchange. Recite moments of exposed phalange. Blood spilling from my broken mountain range. Bright echoes of strange starts littering for space station change. Changes walls take a long cone, your soul with earth some stone. It hasn't decomposed to show bone. Pollution's like a loan that postpones the trip to the funeral home. But I'm not full body dead queen on the throne. I left the dead planet to roam. The unknown disowned from out of the drone and call my life my own. People have a voice of reason. Stay pissed, I'm telling you I exist. I hope with the highest of hopes that I never have to go back to the trap and my days are dealing with dope. So I only spit fire and dope. So later on you can go quote my lines to your people and folk. And they say, damn, that boy be spitting that pressure. And he be smoking that pressure. And he's smart as a professor. Yes, sir. 25 lighters on dresser. Pound of that pressure. Sitting right next to him. Next to him. Next to a book and a gun. Valor the bullet, you better use one. One time for the freedom of speech. Two time for the right to hold heat. Just give to the fifth of the cops in the house. Close your mouth and pray to your Jesus. Ask why, cause the devil a lie. So I stay holy and high. May never get rich, but I never bitch, cause I made it here by and by. My, y'all. I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a few people prayed for my demise, y'all. But like cream, I had to rise, y'all. Oh my, y'all, I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a couple people prayed for my demise, y'all. But even birds with broken wings won't fly, y'all. RTJ, you're gonna need a bigger boat, boys, you're in trouble. Ay, gonna need a little hope, boys, on a double. Ay, you're mucking with a G here, she ain't talk to me. Maybe listen to the man that barely dies his own lobotomy. Pop the tape and baby, we got shit we wrote for you. For you, can't fulfill it with a pure absence of hope can do. Only to leap through flaming rings and break the nose of crews. Still in the wings, so be the darlings, hope they've broken you. Yeah, they better hope that I'm a full force and a cold fact. See the cold floor where I lick dirt when the dough dried and the pride died. Had a dumb max, had a shop right. Give me two meals and the lights on. I'm a do right, get a new crew, make a new life. Never boo-hoo, never lose sight. I'm a hoodoo with a burst heart from an old soul. But a stop drop when the squad's hot, we don't stop a lot. We don't talk a lot about it, we just pop it off a lot. I'm high, man, I'm a cosmonaut. Scream fuck up till they lop our bloody noggins off. I promise y'all. My, y'all, I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a few people prayed for my demise, y'all. But like cream, I had to rise, y'all. Oh my, y'all, I could've died, y'all. A couple times I took my eyes off the prize, y'all. I know a couple people prayed for my demise, y'all. But even birds with broken wings won't fly. To wydaje płyty tuż przed zakończeniem roku. Ci, którym nie zależy na rankingach, zestawieniach, a zależy na kontakcie z publicznością, tak przynajmniej mi się wydaje, taką mam nadzieję. To oczywiście LP i Killer Mike, znani jako Run the Jewels, ich trzecia płyta. Nie mogę sobie darować. Zostaniemy jeszcze na tym albumie. Hey, I got a bad girl, got a brain with an ass girl. She got a mean bop, I gotta lean to the way I walk, and I get it like gold. G-O-L-D, G-O-L-D is gold. G-O-L-D, G-O-L-D, that's I got a good thing with a bad bitch, that's rare bitch. She don't even like you hoe, she'll walk in the room, take half bitch. Gold. G-O-L-D, G-O-L-D is gold. G-O-L-D, G-O-L-D, that's gold. I got a bad girl, got a brain with an ass girl. She got a mean pop, I gotta lean to the way I walk, and I get it like gold. All you fucking frocks keep juggling lava rocks. I'm not compliant, I'll define it. Enough to survive all the fines. You're gonna love how we ride to the gates on a lion, high and smiling. Me and Mike, we just think alike, you can't stop high-fiving. Not a running man, I'll do the wop on your hoes and grab the dough. I hit a lick every time that we park the bus and it's time to go. I got a good thing with a bad bitch, that's rare bitch. She don't even like you hoes, she'll walk in the room, take half bitch. We fuss, we fight, we fuck like freaks for the fabulous marriage. You ain't lived your life, so you seen a bad bitch, hit your wife like a savage. Not your average guy, we play cool with see-through savage eyes. Really crooks, we'll run a drift and kidnap mom from jazz side. Yeah, Stockholm Syndrome, when she get home, mom's like, I like those fucking guys. Hey, thanks for the ransom, handsome, let mom know the guys love a pumpkin pie. Hey, I got a bad girl, got a brain with an ass girl. She got a mean pop, I gotta lean to the way I walk, and I get it like gold. G-O-L-D, G-O-L-D, it's gold. G-O-L-D, G-O-L-D, that's I got a good thing with a bad bitch, that's rare, bitch. She don't even like you, ho. She'll walk in the room, take half, bitch. Go. G-O-L-D-G-O-L-D. It's gold. G-O-L-D-G-O-L-D. Gold is shiny, gold is fun. Some like taking gold with gun. Heart ain't gold if you don't like us. But go for the gold, I'm fucking up. Go to boy, man, good as gold. Go to rulers, don't lose your soul. Piss on power, golden shower. Go to raise the sun, go my gold. My gold, going for the gold. 4G get old and his heart grow cold. I go, go, go. For every year my career was slow. It seemed that it wouldn't go. And you should know, we pitch these rides like smoke, like lavin, like Maddox 95. And now we shine, jet like Indigo T from Green Bright. Go rope, pawn shops out for cash for those. Cash is fake, though, go to cruise. Make my own gold, golden goose. Run down yellow brick roads, Lord's riches. Just be sure that I trust no wizards. Golden age is not gone, admit it. All this gold is not gold, that glitter. 36 cents Cuban as I'm moving through Cuba with a half key of gold on my neck. Shit, call me to die for you, pay me in gold, cause your money ain't really worth shit. Just a piece of paper, promote propaganda to keep you in dead and on your feet. I see these dope boys have shit right all along, putting gold on them and they bitch. I got a bad girl, got a brain with an ass girl. She got a mean bop, I got a lean to the way I walk. And I get it like gold. G-O-L-D, G-O-L-D, it's gold. G-O-L-D, G-O-L-D, that's I got a good thing with a bad bitch, that's rare, bitch. She don't even like you, ho, she'll walk in the room, take half, bitch. Gold. G-O-L-D, G-O-L-D, it's gold. G-O-L-D, G-O-L-D, that's right for right, but wrong for wrong. It's clearly not life design. Figure out quickly that nothing gets answered when you ask the universe why. Life is a journey, to live is the worry, to love is to lose your damn mind. To live is the blessing, so I'm not stressing cause some of my friends they survived. That's the release, but a much bigger piece is the living on limited time. Like how do you look in the eyes of a friend and not cry when you know that they're dying? How do you feel about yourself when you notice sometimes you would wish they were gone? Not because you didn't love them, but just because you felt too weak to be strong. You couldn't bear to see someone who prided themselves on the strength to feel weak. The cruelty of randomness holding for ransom their life and their fate and their dreams. You see that they're fighting and know that they're losing, but still you make jokes and you laugh. Cause you know despite all the sadness that you better get the good times while they last. And every new word that they speak, you are already feeling like it's in the past. And when they are gone, you just try to move on cause the memory's hurting too bad. I've grown up so much and I wonder who you'd have become if you stuck for a while. Just know that I love you, your brain ain't forget you. Now when I remember, I smile. But I guess I'd say I'll see you soon. I see you soon. But the truth is that I see you now. I see you now. Still talk to you like you're around. Like you're around. But I guess I'd say you left too soon. You left too soon. But the truth is that you never left. You never left. Cause I'll never let myself forget. Never forget. All mumbling and blind, so we stumble blind through depths of the dog, looking for something divine. Life is a journey, to live is to suffer, and I have been suffering through mine. But living's a blessing, so I ain't no stressing, cause some of my niggas ain't rhyme. And he got no drama, but his baby mama is still on my line and she crying. I search for the words to give her some comfort for her soul and spirit and mind. I tell her that it'll be fine, but deep down I know that I'm lying. The family came to wings and it's changed, the bank took the house and the ride. the only thing left was his child. And she had a smile in his eyes. So much to the soul when the grandmama kept her, she look at her sometime and cry. The very next day she cried. And day after day she cried. Then call baby mama and told her I'm sorry, can't keep her no more, I have tried. No killer was captured, but I know he listened, so I'd like to tell you a song. The streets was a jungle, I pray that you made it, I hope that you righted your wrongs. I hope that you learn, I hope that you change, so your mama won't know this pain. So my homie's name will mean something more than a nigga got killed for a chain. And I guess I say I'll see you soon. But the truth is that I see you now. I see you now. Still talk to you like you're around. Like you're around. Hey. But I guess I say you left too soon. You left too soon. But the truth is that you never left. You never left. 'Cause I never let myself forget. Never forget. Taka parada przez nową płytę Run the Jewels, trzecia płyta w dyskografii chłopaków. A w tym nagraniu, którego przed chwilą posłuchaliśmy, gościnnie pojawił się nie kto inny jak Kamasi Washington. No to teraz on ze swoim fenomenalnym zespołem. Takich widzę jeszcze w oczach z występu, który zagrali w zeszłym roku już podczas festiwalu Nowa Muzyka w przecudownej sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. I chociaż ja akurat siedziałam od tyłu, to od tyłu też było świetnie słychać i bardzo dużo było widać.